نو بیا شی دا ازمکا مخزر را تکشنا ذات خضرتینو دیده که خفار آوڑی دکا نا خفار آدید تعقیب معلوث اللہ پارا خو لیکن حافظ ابن کثیر لکی تعقیب کل شین بحسبی ہی دا هر یو سیز رستوال دا غپ اعتبار سره دی لکه مخ کمونگا ویرو زید وادو که فولد له ولدن سوا خوب تیری گی بارانو شو زمکش نشو ولدانه چه اوز بارانو چه اوز ریدن فورنو زمک در قتل نجوڑ بوٹی رو باسد نو وقف خوب لگی فا دا خپل وقف مطابق تعقیب دی فتصبحو نبیاشید از مکا مخزر راشنا ان اللہ لطیفن اللہ میرو بانده او بارک بینم دے نو کسو پٹ نہ پٹ تدبیرو نہ کی نہ اللہ پائے پوئے گی خبیر او خبر لری چر بندہ کم کم ضرورتو نہ دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دا اللہ را پارا غصدی چ پاسمانو نو کی دی او غصدی چ پاسمکا کی دی فین اللہ الاول غنی الحمید یقینن اللہ دے بیاجہ ترے او تعریف کڑے شوی دے دلیل توحید الم ترائے تنگوری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض چھے اللہ پکار لگولی دی استاذ رپارا غٹول سی دنیا جب بریز مکہ کریم سچری تالے پیدا کر دی انسان تے عبادت لے پیدا کر دی سخر لکم الانہار سخر لکم الشمس والقمر دائبین سخر لکم اللیل والنہار او تابع کر دی استاذ رپارا کشتے تجری پی الباری بے امری چیزی پا دریا آپ کے دا اللہ پا حکم ویم سے کس زمارا ٹھنکڑ دی اسمان ان تقار الارد درا پری وطرنا ان مابات فیل پا تاویل مصدر سر گرزی در آف پریوتر نا پزما کبان دے اللہ بزنی مگر دا اللہ پیرا دا کلچ اللہ واری دست سماون شقت دست سماون فتح رتو ویوم تشقق اس سماون کی گی با دا امسا کے دارے چی سنگ دے تک کشانتی ساکنے پریخ دے ان اللہ بن ناسی یقینن اللہ پا خلقو لرعوفن و نرمی کون کے دے میرا بان ازاد تن دا آسمان پر نرہ غرزی رحیم و رحمی خویرے دلیل توحیر اقریبل وهو الذي يحياكم الله غذاتي چ تاسو له ژوند درکړې دي ثم يميتكم بیا ومړ کی تاسو ثم يحييكم بیا ژوند کی تاسو اډم باندې رکو کې داغه نمونه تیرې شولې ان الانسان لکفور یقینا انسان قام قادینا شکر دې سره دې نه ګوره دې شرکی دون نعمتونو تو ګوره د مشرک دې شرک تو ګوره اعاده اولی سي یو کړو سي اعاده دویمې سي بیا نه پر شرک پیری دویمې سکه وا لکل امتن جاننا من سکا دار امت دا پارا منگا جو کڑے دے من سکان زید قربانے مقرر کڑے دے منگا والا یو شریعت خاص من سکان یو مانا را شریعتن خاص ستن روح المانی ہم ناسکو چی دی زی پاغے تلون کی دی پاغے عمل کا ان کی دی داغے فلا ینازعنک فی الامر ندی دے دا جگڑ پا وجہ تار دین دا کارو نباسی فلا ینازعنک پھر امر نذیر دے جگڑے پوجا تا دین دا کار او نواسی دل تا الامر نہ مراد کو ذبح دا تعالی علالو دے مسئلہ کی دی اعتراض کرو بیا تے عام خبر دا لا ينازعنک احد منهم فيما شرعا کم چ مشروعات دی دے مبارک دی دا وسوسے دا خبرے دی تا خپل کار نو نواسی خپل کار کوا کار دے سرے دا وڑی وڑی خبر پری دا کار دے دارے ودو الی ربک خلق را بلا دا خبر رب توحید تا الی توحید ربک روح المانی انک لعلاو دا مستقیم یقینن تا پا دین برابری خودن پا مانا دا دین قرطبی و ان جادلو کام او کدی بیام جگڑا کی تاثر دا دین پا کار کے جادلو کا فی امر الدین او من الناس من یو جادل فی اللہ کی جگڑی فقل اللہ اعلم بما تعملون فقل لهما ديتا اوایا الله اعلم والله خپو دے پای باندې تازه کوي څه کوي خو باطل باندې لګیا اینو آیت کریمه کې یو ادب مونږ ته خو فلا ينازعنك في الامر وان جادلوك فقل او ادو الى ربك تفسير قرطبي اغه خبر رو باسل ده ادب حسن علمه الله عباده چکم رجال سړي پاغي کې تعنت ته ضد عناد ده ای زراړو مناظره باسنه مکوا هغه په یو غرض لګیا لري هغه غرض چې سو پورې دی لګیا به داغه طریقه دارا چې کوم مقصد دې هغه مقصد ول ختم کنا بیا سم اوس دغه ټوټو ته اوپر راځي اته دا اوپر دین راځي لاس ته په خره دا ډېر وګد طریقه را بل ټوټه ته اوپر مرا پرې دنه بس دې سم دې اکمن وړې داغه تل لرکا اکم غرض دې تل لرکا هغه سم دې چې سو پورې هغه د سرت یي په امید کې جدا وکیږي هغه جګړه نه بس کې قبول دی یم دغه لپاره چې دماغ کارو شي نه کته سره سونه باس کې نه دونه دغه کار خوري کیږي به وی شو کنه ماته غره ډیره سخت مقابله ده همار نورم سپکار دی نو دې پاکه ادب خو علمه الله عباده فی الرد چې کم کسانو کې تعنت ته او غی سم مناظره او باس نکی نو توایا پا قول اللہ عالم بما تعملون خلقو تا ام پتر اخو اللہ تا دیر اخو پتر جلتا سکو ہے اللہ و یاکم و بینکم اللہ با عملی پیسا لوگ استاد پا منس کی یوم القیامتی لقیامت پورا دو فی ما کنتم بی تختلفون پائے سکے جتا دو پائے کے اختلاف کو غیب دان اللہ دے نو کارسادم اللہ دے نو منختیم اللہ لذکور کوا چی پارسو اللہ پوا دے علم تعلم دوار ویسو سرے والا گوا آیا تا پتہ نشتا ان اللہ علم آفی سمائے والا اردو اللہ پوئی کی پائیسو چی پاسمانو نو کریو پاسمکا کریم اللہ خدا طول مخلوقات اور ردید تقدیرو دا اسمانو نو رزمکر پیدائش نو پنزوز در کالمک کے برابر کردے دے دے دے کہ ابن کثیر روایت راوڑے دے اول ما خلق اللہ القلم اول اللہ قلم پیدا کردے دے بے ورطویل چی اولی کا روایت کے پٹکی کے بعد جدا روایت دے اور ٹکی پہ اعتبار سر غلط تعداد لگا بھرا تھا خود نفس سے روایت ٹک دے تاکہ ابن قیم فوائد کیوں نہیں کرے ویس قال رب کر الملائکۃ انی جاعل دلان دے اول ما خلق اللہ القلم اول اللہ قلم پیدا کو ورتے وے اکتب لکھلو کبھی سو لکم وی سچے تر قیامت پوری کی گی الی یوم القیامہ اگر ٹول لکھا ان ذالک فی کتاب یقیناً ذالک لشوی دی پا محفوظ دی پا عمل ناموں کے او پاغی لوح محفوظ کیوں ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً دا پا اللہ باندے آسان دا زجر و یعبدونا من دون اللہ دی عبادت کی بغیر دا اللہ نا داغا چا لم ینزل بی سلطانا چا اللہ نا دے نازل کرے داغی پا معبودیت اس قسم لا دلیل نقلی فضڑو کتابونو کیم پا شرک خوش چا دلیل نشتا وما لیس لہم بہی من علمو اور نشتا دی سرا پدے باندے اس قسم لا علم دلیل عقلی اور نقلی دوارا ندارا دو وما لزوالمین آمن نصیر اور نشتا را دالیمان نپارا سوک مددگار نفر شفاعت قاری ویدہ تطلع علیم آیاتنا کورت دا شرک فیلی اور کورت دا شرک تصرف ہو اور کارخ کار رد کو بیناتن قید وصر رتش آیاتنا نا واضح مسئلہ بیانوا پاغ وقت بطر دے خلق دے مشرکان دے کافران دے بیدتیان دے تندو تا گورے ویدہ تطلع علیم آیاتنا کلچ رستری جی پریبانے دمگا آیاتنا لتوحید بیناتن واضح واضح تعریفو پی وجوہ اللذین کفر المنکر تب پیجنے پا مخنو داغ چاکے چکو پر اکڑے دے خفگان تندے بیتری اکڑی دبر میں چند بیتر جو اکڑی مخ بے پرسولی پی میں بیتر بی اکڑی یا کادونا نزدیدی دی دون جرد بولا اللہ نور کی خواست نزدیدی یستونا چور گوٹشی دا سارو نمالومی گی باللزینا پاغچا یتلونا علی مایاتنا چلولی پدیبان دک سفایا تنر توحید زمونگ دا سی بد بد بطا گور استر کے بیر اخ کلی او ساب آخری زرزر ورطا ہوا یا قل افو نبیوکم بشر من ذالکم آیات تاز خبر کم ڈیر بد لگی پتا سو من ذالکم ددغی قرآن دے صفایا تنو دور اولو دور دونا انار اور دے تفسیر قرطبی کے دے لکلی دی جدا انار چھ دے مرفو منصوب مجرور درے وائے ٹک دے انار و انار انار ہو انار خبر دے وقت دا محضوب ہی انار دا اور دے اعنی انار او مجرور دے وجنہ دے چھے بدلے کا نگو یا درے والے ٹھیکو یا فی کننار لکننار یننار من کننار پتا کہ اور بلی گی اور تبا دے وعد اللہ واللذین کفرو اللہ لدے وعدے کافر ترکڑ دی کم کافر دی تعریف فی وجو اللذین کفر المنکر چھے توحید آیاتوں میں بد لگی و بیس المسیر و دیر ناکار دے دا ورطلو دے دا دو دخو دا انار برست رو باس جہنم بیس المسیر و انار یا ایو الناس مثالم دوارو اسو سر لگی اے خلقو صورت کے انناس انناس راغ للو زور با مسلو نو یو عجیبا بیان کولی شی، یو مثال بیان دی شی، یعنی یو عجیبا بیان کولی شی، تقریر دا تکوما خوغوگو تکی رے، فستمیولا خوغوگو تکی رے، دزلو پوگو نیو رے، ورگو تکی گئے ما تنظیم تری ہوئے، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیننا کسان تدعون من دون اللہ، تدعونہم الذین موصول سرہ کے باہے دیچتا تاسو دیرہ مرد کوئے من دون اللہ بیدا اللہ نا لن یخلقو ذبابا چرتا جینی شی پیدا کولے یومچ دا طول دی راجہ مشی ولو اجتماعو لہو اگر چھ طول وطر راجہ مشی مچ نشی راجہ پیدا کولے مچ پیدا کول پرے دا وئی اسلبہم الذباب شیعان کچھرے اتختوی یومچ لدین سشیم مچ آئی پر طرف دربار او مچ راگے او مچ آئی اتختولا لا يستفقذو منه نيش اخلاص ولي منه ده ده مچنوم ضعف الطالب والمطلوب دير کمزور ده غختون کی وغا چه غختلتی نکی دیشیم ده مچو مثال ورکڑ ده ده مچ مبارک یوغا خبر ده چه مولا علی قاری ره مولا پا مرقات کے پاتم جل کے 149 صفحہ بان لکھ ده اور دو ماغ خبر دا چھے امام غزالی پا خپل کتاب الحکمت فی مخلوقات اللہ صفحہ 109 بانے لکلے دا اول امام غزالی اگوی چھے دے دیر تیز الو زیرہ الو زی یو غاڑے تا بلے غاڑے تا دیران لدان نسی اول تر دا غزارہ اور چھے کل پوشی چھے دے دے کہ خطرہ دا ندا غزے نا تختی دارا مچکار دے دو یر پدے کے بدینی بیا تیزی او شپک پیئے دی پسلور دا خپل بدن را ٹنکڑی او دو دار وقت دا سی وخی دا وخی لگا دا گاڑی چی شیشے سرخوا کے سیزونے سپاکی باران کے ندا سی دا دو سیزونے والا ورکڑی جی دا دیر پارا چی دا سترگ پی سپاکی زکر چی دا دو دا سترگ چی دی پدے بانے بانو نشتا دا مچ بانو اغا نشتا او برا آغا پسر کے لگی دی بلدا چی در دراستر گی ار وقت دا سی نیغی راو تی سپایی والا ضروری او اللہ دا دیر پارا پیدا کرده مچو چی در خلکو دا جوان چی دی ندا بے خوند کی اسونا مچانی سڑی تا لگ تکلیفی مچو ماشے منگنا مچے مار امیمی مجھے پکی راجی دا لگ خطرناکی ملا علی قاری رہے مولا اغوی الزباب اجہل الخلق اللہ چکم مخلوقات پیدا کردی دین پدے کہ دا مچ دے دار ٹولن غٹ جاہل لے دے وزان دا کست دا علاقت پدے کور غردین تا وزان دا چے پیالائی خی انازا ہوا وجوڑ دے پکی راشی لکرم دیر دا حرس دا وجینا او دا دا عجیبا کاروی دارے چھے دے پا سپین دے باندے تور غل کی او پا تور دے باندے سپین غل کی دے تور سپین برابری خدا سے چھے کم دے سپینی ناغا دے کہ وہ سر خپل تور کار اور پری دی او دا سے آکس او دا کدونا چھے دے نی پا دے باندے دینو کی نی ذکر ہو یونس علیہ السلام باندے اللہ را ٹکولے واغا کدو چھے کم دے او زیاد چه دیخ کار رکی گنو پا دیران بی اما کنو افونا دیران شو گنده زیون شو دیس رو بداغه کاری ددو عمر چه دی دیر نده 40 لیلتان یو چله عمر دی ددو او پا مناقب شافی که ویدی کلی چه او در مامون الرشید تا پوسو کو دی امام شافی رحمت اللہ علیه نلی ای حکمت ان خلق اللہ و الزباب چه اللہ دا مچ دسر پارا پیرا کرده نو ورته ویل چې ډیره ډیره پاره دې را بچا ذلیل کی چې داغه په پوزه باندې مچ کی نه غږ نشي کولای هغه وشړي زوبا نه آبا هغه بیا راشي سړی چې ډیر تنګ شي نه کله مړوم کی منا پهلوانم کې مچ مړ کونم بیا دراوالم په خورو کې خړپړ کونم نو دې دې کې ولا د مچ سره تشبیه ورکړلا زیارت ویسه ته وی دا فسخ و فجور بانا دیتا زیارت وی لکھی گی چکل یو سڑے یو خزا یو جنے یو الک پل رڑ خوشحالی نوی سبا زیارت تے کریم شاہ بابا لزنا آل تب ورزی اب یا برا آگے خدم لاٹھی ٹٹ ٹکی گی بابا نے خوری کی گی چل تب ورزم دا بانا گار دا فسقو دگا دے کے ڈر غلط غلط کارو نے کی گی جاڑا الفاظوں نے مانی پکی کوتوال سے تبھی لکم اثر نے سچو نمونا د اسرائیل چا سر لوڑی سو کے مکھ لبیا نا راضی نوی منجور سے تبھی مگ سے بے حیا دا مچ چلتا ذکر شو بے حیا مچ تبھی دی پیر بابا لے دے دے بل دے لڑشی نالتا منجوران ناستی دا چا سپیمانی دا چا غوگنی دا چا خلکا گئی دا چا لاسنی دا چا خپاو ماتی دا تا تا خی دا کمی دمانی ندلتا پراتری فدیس و کولش اول خو بیدیس هم کڑیو کنا اگی دا گا چاندے کبار پراتری نتالا بسو کی نبیا باغا منجور تارا خوالا در دی چی راکا نتا بتیا خواشر بیا با در دی راکا مگر سے بے آیا رے مچ دے شڑایا بیا برا جی بیگم سے توی بیگم فساد در پردہ دن دن نکور کے فساد کی چتنے سے چل بے جوکڑی الافغان دا سے توی دے جہالت گونڈے الافغان سے توی دے جہالت گونڈے جاہل بس یو خبر و مجھے تک دائے پوے جو مرا ارشی یار دا طالبان مالا دڑے روڑے نہ راکی دا سڑے روڑے نہ راکی ہمارے استاد سرنے لگے قبل استاد خرج دے خلاف تھے بس ددی زال تلڑو یار دا میں نہ کو دا کو مندی دے کے سیڑھی دکان کو لاو او دی دیر خلاف کڑو مندی دل تو بازار کے سیڑھی نے چلی گی دکان نہ بس دانے دے قبل خرے اسی او خبر بازار دا مکھ تک یو بس ابا خلاف کی دے توی ال پٹان ال افغان او الوکیل ستوی اجتہادی دروغو جوڑی بدان لدرو تا تب ام وی وکیل سے با بیان بگو ردا سے کہے خاک ادا سے رکھے نبیار کیس خراب دے کھڑتو ورطوی پا افغانستان کے وکیل تا باتونی آسے پیشن پشم خان جی جوڑی دا سے دانور الفاظ ام دی نیمانی دی پکے پلار ستوی پکور کے ناس کا مکل بوڑھا نیا ستوی رچرگانو رچڑلو آلا دے تنیاوی لکھی گی پولیس ستوی ٹانگو کے او بسنو کے بے پیسو گردیدن کے محکمہ تر پولیسان تعریف دے اس نوی ٹک رہا ہو تری کدا اور محتمم سے بمرے لتلے دے مطلب دار چندے لتلے دے داغا ابرا دائی چندا زاڑا رپا دونے مانے مچو منجور لن یخلقو زباب اندا منجور اسم کو تدق وگے برابر کو تدس پہ میں اسم اکڑلا لن یخلقو زباب اندا لوچت مولا اللہ مالوسی اشارات کی پا دے دے کے اشارت الی ذم الغالین فی اولیاء اللہ تعالی چاچ دا اللہ دوستانو پا بارکے دا غلو نکار اغسط لرائی ذکر کی غلو سرا یستغیثون بهم فی شدت پسختو کے راغی نے مدد غواڑی غافلین عن اللہ دالانا غافل دی وینظرون لهم النزور او منخت ولکوی او عقلا پک داوی چی داخو منگو منخت نکو انہم وسائلنا الاللہ یو دا خبر کی داخو وسیلی دی دی پذری اللہ تا منگ رسو او دویم داوی چی مونگو منخت دا اللہ کو ایسال ثواب ولی نشتا دا ایسال ثواب دے ناغا پا دے دوارو خبرو رد کی چی دا آغا خبر دا لکر بود پرستو چی دا آش با انا سے بے عبرت الاسنام اغیب ام ویلے چی دا خود مونگو سیلی دی انما نعبدهم لیقربونا الاللہ ذلفا ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ذلفا مونگو دے لے عبادت کو چی دا وسیلی دی دقیت شرکوی فالشرك هو توسل المقصود الزلفى من الرب العظيم الشان بعبارة المخلوق من شجر ومن حجر ومن قبر ومن اوثان اراد ما خبر جدی کی جدائی سال ثواب دے تو خیر دی سال ثواب ول ٹکو لیکن کو دی تیا خوا اجتونا نغوختل دیوتنوی چه مریض میخا کا دیوتنوی چه غائب دی کورتا واپس راشی والظاہر من حالیم الطلب جی دا ایسال سواب نکی دی تی سغواری او دا دی نخدارا اللہ مالو سلل تلکیم چه تو تو آیا چه دا تو ولیو ایکا نا نا دا دا خود دیر سوابونا اسی امشتا تو مور او پلار لدا ایسال سوابو کا بل غریب لے و کنائی تا ند تیارو او ام اکا زیتا با آغا ایسال سواب والا نومی ور کرده او آغا منخت با دے رسی ندا ایسال سوابی نده دا منخت را دے خدا سے مثال لے چه انتہائی گرمی دا او یو تند دا دیر تند دا وجه نمڑ کی گی او بل سر پا منگی کی شربت تے خخ کل یخ مده دار او آغا تا امالتی او گلاس را کروی چه ندا بزر خوڑ کردو ما خوڑ تا ساجد تے خودان لا خوڑ دے تگی لے ورکا مور لا کلار لا پلوانو لا غریبانانو لا دی دی سال سوابو کا کنا دی چی التا دی سال سواب پا بانوڑی اللہ مالو سیدل تلکی دا از ای سال سواب یادی بلکہ دا دیر پار اوڑی چی دا مونگ با کار اوشی بیاوی ورائیتو کسیرم منهم مخفل وی دیر لی دیر دی یس جدو علا عطاب حجر قبور الاولیائی چی دا اولیاؤ دا قبرونو پا گٹو باندی سجدی کی التا سرون ٹٹکڑی دی اسوک والا تصرف ثابتی پلے قبرونو کہ وسم دا علی اجویری رحم اللہ قبر لچلڑ جن پولیس پی اولاڑی دا دیر نی اولاڑ چی سجدہ مکوا دا پاکی وطنال دا سجدہو کی نو بیا سر نو چتی نو وردی دا بل مشرک نمبر دی تو سر اوچت کچے غب سر ورکتا کی آخوا کے گا دا کاستار کعبہ چی کل آئے تا شنٹا چی کنا نا پولیس را چی ناو خبری کی چی آخوا چی آواز ستا ٹیکا خونا دا بل کس را دی دعا واری او ایسوک پا گراوی چی پر کبرونو کے سلور یا پینزو اولیاء دی چی غیر تصرف کھولی شیم او قدرت دلیل تپوسو کے جس دلیل لیوی دا پا کشف سر ثابت تی اگوی قاتلهم اللہ اللہ دی سر دا کشف مڑکی دا ختم دی کی ما جالهم سجا اعلان خلق دے دیر افتراغانی کردی دی ایسوک پا گراوی چی دا اولیاء دا قبرون نرا پاسی و یتشکلونا بیشکال مختلفتینا او مختلف شکرون سر بدلیگی را بدلیگی و علماؤهم یقولونا او مولانے پا کداویش دے ارواح رازی ارواح الاولیاء اے دا پا خپلا نرازی ارواح رازی او چھ تواف کی کر چر تزی نید اگر دی کولی شیم اکر دا امزری پا شکل کے اکر دا اسے پا شکل کے رازی وَكُلُّ ذَلِكَ بَاطِرٌ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّتِ وَكَلَامِ سَلَفِ الْأُمَّتِ دا سے خبری دی چھ دے پا کتاب کے پا سنت کے او دا سلف صالحین پا خبروں کے اس دلیل نشترے وَإِنْ يَسْلُبُهُمَ الذُّبَابُ شَيْئًا او کچرتا او تختوی دینا مچ سشیم لا يستنقذوه منه نیش اخلاص اولی منه ردنا ضعف الطالب والمطلوب دیر کمزور دے غختون کے اوغا چی طلب کولی شیم ما قدر اللہ حق قدرے دید اللہ عزت انکو لائق عزت داغو دید اللہ عزت نرے کڑے لائق عزت داغو ان اللہ لقوی عزیز یقین اللہ خامخاتا قطور و دور وردے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا اللہ غرکوی د ملائکونا رسل چتا سیمنه و من الناس و دخل کو نام نداو منه چ پیغمبران پکرا لیگی ان اللہ سمیع بصیر یقین اللہ اور ادن کے ولیدن کرے یعلم ما بین ایدیم پوری اللہ پاگے چ ددی مخ کی سدی او سچ رست دی یعنی کان او دے کون عالم یو اللہ دے و الی اللہ ترجع الامور اک یو اللہ تا ٹول کارن واپس کی دیشی عدد مضامین اجمالاً دکا صورت ختمی گی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو رکو کوئے نفر شرک فیدی وزجدو سجدے کوئے نفر شرک تصرف وعبدو ربکو اکی یو دیو اللہ عبادت کوئے وفعلو الخیر آدھ خیر کارون کوئے اخفل والے پالے خلی اخلاق پیرا کے لعلکم تفلحون دیر پارا چتا دو کامیاب شے اشکی پیو سر لکر دی السجدت عند الامام الشافعی رحم اللہ دار امام شافعی رحمت اللہ علیہ پنیز باندی سجدہ رہے دمون پنیز نرہ نیز پکے بھی چارہ وستے رہے دا عین درگا نیز دیکھنا نیز چارہ وستے رہے مطلب دا چی امام شافعی دا نصوص و پرناکے دا غور اکڑے رہے چی دے کے سجدشتا امام ابو حنیفہ ویدی رہے چی دا سجدہ نا دا غا مکنے سجدہ چی تیرہ شوکنا دا غا سجدہ رہے دا پا حنفی مسلک کے سجدہ نا دا دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک ہو اور دا امام احمد رحمت اللہ علیہ مسلک ہو اگر دوار دا رہے چی دا آیت آیت دا سجدے رہے زکا دیکھے امر دا سجدے را غلے دے وسجدو اور جی امر دا سجدے راشی نو بیا با سجدہ کے اور روایت کے راضی کسو کی نکی نڈوی دینا تراغی دلیل روایت کرا دی کسو کی نکی آیت تیڑو نوی لیکن امام ابو حنیفہ و امام مالک دا دوار ہوئی چھ دا آیت دا سجدے ندے ابن حمام وی فتو القدیر کے دے سر دا رکو ذکر دے دلتا کہ یا ایو اللذین آمنوا ارکعوا واسجدوا رکو و سجدہ برق را گری یو خدا ای چھ تش رکو راشی پا خر را کیان اے کے باس نکو یو دا چھوی رکو و سجدہ قرآن کے چر تا برق را گری نا ال تک دا منظم اثر یو قسم لا واسجدی ورکعی احتمال پاکے پیدا شدا کنا و اذا جا الاحتمال نوی بطل الاستدلال باقی حدیثو حدیث قرآنی دا حدیث دا عقبہ ترمیزی کے نددے سند چھ دے نو لیسا بالقوی سند قوی ندے او ابو داود وغیرہ کے ہم دا سی دی ہاں پا بعد روایاتو کے دا سشتا چھ دے صحابے کرامو دا عملنا تدے سا قوت اگا معلومی گی ابو داود کے دا سے روایت تے چھ دا صورت حج چھ دے دے کے دو سجدی دی اور دے دا وجہ ندے دے فضیلت تے خلقو لکھلے دے کتابوں کے نا امام ترمیزی ویری جو اثرا امام ترمیزی کو ویری جو اثرا لکھلے دا روایت جو کل راغست کرے لیسا بالقوی دا روایت صحیح ندے دا سے اللہ مالو سیم دے دے کے باس کڑے دے دا روایت صحیح ندے صحیح ندے نصب الرائے کے امام زیلہیم پر ایوان کلام کڑے دے وجاہدو فی اللہ حق جہادے سورت کے جہادم ذکر ہو اذن للذین لہدمت سوامع وجاہدو فی اللہ جہاد کوئن فی اللہ دا اللہ پا دین کے حق جہادی اس عمرا حق دے دا جہاد کولوم وجاہدو فی اللہ جہاد ستوی امام راغب ہوئی دا جہاد تعریف دارے استفراغ الوسع فی مدافعت العدو وے دا دشمن دا ختم دو دا پارا ہر رنگ کوشش چکے دے تا جہاد وی لکی گی دینی دشمن ختم اولو دا پارا ہر کوشش تا جہاد وی لکی گی یو قسم درے قسم کڑے رے یو قسم اگرے چھ ظاہر دشمن سر مقابلے لکا کافران پیرنگیان انوان دویم قسم اگرے چھ شیطان سر مقابلے دریم قسم اغا دے چھ دخپل نفس سر جہادی او دخپل نفس سر جہاد علامہ آلوسی دے دے لکی دے طول جہادونو نا گران جہاد دے او بے ویر دی چھ بے حقی وغیرہ کرے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے چھ نبی علیہ السلام لکل صحابر جہاد نرو رسیدلو نوے فرمائل قدم تم خیر مقدمن من الجہاد الاسغر الى الجہاد الاکبر تاثر جہاد اصغر نا جہاد اکبر ترالے دا اوسو چې کوم جهاد وکړه دا جهاد اصغر او چې دشمنو ختم کو او اوس چې نفس سره دا جهاد خبرې نه راغور غټ جهاد دی ای تپوسو کو ومل جهاد الاکبر جهاد اکبر کم دی ودا او مجاهده را چې تیز خپل خواهش سره شروع کې دا الله مالوسی خبره ده دا وی او فی اسناده ضعف د دې روایت په سند کې ضعف دی خو مغتفر فی مثله دا سے کون تک خبر چی نہ پائے کہ بڑا تسامح نہ کار رکھ لے یعنی فیس کھولی چی رد وپے نہ کہے چی بالکل دا خبر آڈو ثابت نہ دا آکا نہ ویچی یار دا پک چارا استری دا روایت پک ایڈو نشتا نہ پتاوا خالصا دا غی مفتری جسٹر لو رومبنے جل نے 243 سفرا اغوی رجانا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر الظاہر ان الحدیث لم یثبتو لفظہ ظاہر دار جدا حدیث لفظ ثابت نرے مرفوعانا یعنی دا حدیث الفاظ پسند مرفوع متصل کے دا سے ندی ثابت ہو وَإِن كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحَنَا مَعْنَاهِ سَيِّدَا دا بل دے کم راجی کنا ندی کلوی یار دا سے مطلب شو چھو مَعْنَاهِ سَيِّدَا و لفظ ثابت نرے دا سے شو را دے رہی دکھ دی مَعْنَاهِ خو سَيِّدَا امام ضحاک ہوئی چلے کافران جہاد اغبا کے ترزے پوری چھے اسلام طرف تا چکم دے ناغی راش نگو ادا طول پا کرا والا دا جمع را حقیقت اور مجاز پا منز کے ندا اللہ مالوس ہوئی حدیث کے رادی او سڑے رے اغا جہاد کی دام جہاد دے لکا قتال لطورے خدام راضی علامہ لسری کی ویشمل ذالک دے سرد دے جہاد کے جہاد المبتدعات والفسقا بیدتیان سر چکسکین دم جہاد دے لو جاہدن نادا کما آپ قیتنی ولا جعلن قتالہم دیدانی فاسقان سر چکم خبر کے دم جہاد دے نی پدے مسئلہ بانے لگزان پوکا دم دشمنان دی ابتداء و فسق چدی پریری وجاہدو فی اللہ حق جہادی ہوا چتبا کو دانا مقتضیاتون یا مقتضی ذکر کی اللہ دے اللہ غرکڑی ہے تاسو پٹول امتنو جہاد کا وکر مجاہدہ وما جعل علیکم قطوے چی جہاد مشکل لے احکامات منن مشکل لے نیدی مشکل نیدی کردو لے استاسو رپارام پتاسو فی الدین پدی دین کے چی پر جہاد پاکی پتریق اولا داخل لے من حرج و ستنگ سیا ملتا ابیکم ابراہیم اتبعو ملتا ابیکم ابراہیم تفسیر قرطبی دلیل نقلی ذکر کی تابیش ہے دین د خپل پلار ابراہیم علیہ السلام ہوا دے ابراہیم علیہ السلام ابن زید و حسن داوید دی چوہ دمیر ابراہیم علیہ السلام تراجے دے تفسیر قرطبی ہوا دے اللہ اکثر مبصرین سمعکم المسلمین نم یخرے استاسو مسلمانان دے اللہ تاسو لے چکم نم یخرے داستاسو اس میں صفتی دے تاسو تا مسلم بھی لکھی گی عقیدہ و عمل بستاسو اگر اسلام مطابق ہوئی. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا چکم کس زمون ون تک منس کی قبل تمخ کی اور ذبیحہ چکلا سشیل علی بسم اللہ اللہ اکبر پی ہوئی یعنی ضروریات دا دین پہ کی فذالک هو المسلم دت مسلم بھی لکھی گی. دا ابو حیان خبر دارا چھ غور دارا چھ دا اللہ والا دا مسلم نم یخیر دکا چھ ابراہیم علیہ السلام دعا گانے گختی دی ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا نبیت دایت نے استدلال کر دے چھ چاوی دی چھ مسلمین چھ دی دا دے امت سر خاص تی اور دا خبر سی ندا زکا شلمتی پارا کے براشی بلقیس واقعہ کہ بم راشی انا کننا من قبل مسلمین نور قومنو کیوں مسلمینو کنا پیرونو بھی دیوانا من المسلمینو زو مسلمینو کے اما دا دے امت خصوصی وصف دے دا نور امتونو دا وصف نو خود دا نوم دا اسلام پائے کے ہو دا دکھو پا ترمیزی کی روایت راضی چستاسو نوم یہ خیرے انسوار استاسو نوم یہ خیرے دا صحابہ کرام اخفل نمونو کنا عبداللہ عبدالرحمن او داغین باوجود مسلمانانو مو او مہاجر ورتوں بھی رکھے گی انصار ورتوں بھی رکھے گی دا مطلب نہ رے مسلمین پکے او جماعت تے جماعت المسلمین ہو اگوی دا مونگ یادی ہوا سماکم المسلمین پہ گورا یو حدیث تے ایو آیت تے آیت کے خو جماعت نشتا ہوا سماکم المسلمین جماعت تے کی نشتا او حدیث کے داشتا چے جماعت المسلمین او پائے کیوی ولزم جماعت المسلمین ہو پائے کی دا نم ذکر نشتا ولزم یو سمی دے یو ولزم دے یو سماکم دے ولزم جماعت المسلمین دے جماعت المسلمین سر لازم شا یعنی جماعت المسلمین بھئی دانا جتا پہ جوڑے دا غوز جوڑ شوے دے دے چین میں اجرے کوز جوڑ شوے دے دا مسلمین غربائی علیہ دیس کی عمر ورشو امیر تو بے دیل اور نکو ندیر آشے جوڑ کو دین آدی چکن دا مسلمین مسلمانان جماعت بمخ کی اگی سرا قائم موسا او اگی سرا کاغی نی نا دوون پا ویخ باندے چکو لگوا او زان لفرقہ مجوڑاوا نا دی زان لبلا فرقہ جوڑا کڑا یہ فرقہ مٹا دو نا زان لمستقل بلا فرقہ شولا دا جماعت المسلمین دا خود اغوا خبر دا دا ابو داود وغیرہ روایات انہیں چا معلومی گی چکل آخری حالاتی قیامت رانز دیشی اگ وقت خبر کی چې مسلمانان جماعت سره لازم موسا او کنی نو پونه باندې په ویخ باندې ولا چک لگا وا نو الت په عزیز کې د تسمیه ذکر نشتا د جماعت ذکر شتا او دلته آیت کې د تسمیه ذکر شتا او د جماعت ذکر نشتا هو سماکم المسلمین د مسلم دا معنا غلط را تلاش حق دای کتاب دے د مسلمینو نه ای په کې دالی کړی چې مسلم یعنی کسی امام کی تقلید نہ کرنے والے مسلم اگر چاہتا ہوئی چی دے اس امام تقلید نکی دا مانا کورا دا او بیا غیر مقلد ہو اگی خودی غیر مقلد دے اس امام تقلید نکی نا اگی پا کیم حساب کردی دی چی دا زان لفرقہ را دے پا نزبان پانچ مذہب ہو پینزم مذہب دی کنا سلور داری دا کم چی منگا منو او پینزم مذہب دا غیر مقلدین دے پا غیر کتاب کیا غلی کلی دی دی مسلمین یو کتاب دے او پائے کے دے نورستانی سے ہم ذکر کرے دے چھ دو ویری دی یو ویریم دی دے وطر یو کتاب دے دے پائے کے ویری دی چھ من غیر مقلدین کلا کلا پا تقلید راشو نا دا مقلدین وغا تقلید رستو کو من خق مقلدین یو نا غدا ویری دی جدا خو پینزم مذہبون دی دا دی دا خپل مذہب دے مستقل نا دی چھ کلا باسی نا دی تو یہ علیہ حدیث نمرہ تو ثابت کا فیصل آباد کے عدل مناظرہ ہوا ودال حدیث نمرہ تو ثابت کرنا آگا شیخ اللہ سے بتائے وہ اما بے نعمت رب کا پہاد دے سو ودا ہمارا تو ثابت اکڑا رہا آل حدیث دام دا مسلم یو شاخ دے کنا لک سنگ چ صرفیان دی نحویان دی آل سنت تے ندا سے آل الحدیث دی مسلمین دا علم نہ رے چکنے بس تو بدان تو مسلم وے رہ مسلم نہ علاوہ کرے بل سو ہوئے نہ بس شافی کرے ہوئے میں شافی دے اسلام میں خلاف یو لار دا مالکی ہم بلی انفیا بل ڈالے چے دراغ دا اسلام میں خلاف لار دا دا سے نہ دا سمہ کم المسلمین نم کے خود لو دل تشتا یو عالم بگے باس کو ناغوی چے سمہ کم المسلمین دا مانا نہ رہ جنہوں میں تاثر مسلمانان یہ کرے دے دا مانا رہ چے صفت استاز مسلمان بیان کرے دے او حال لارے چے خپل امانہ دے دے کہ کڑے ام دا سمہ کم المسلمین نمے یہ خیرے استاز مسلمانان او پائے باس کی وقت ویری جدا مانا نہ دا من قبل و مخیر قرآن دا نازل دونا و فی آدھا و پدے قرآن کے ام لیکن الرسول شہیدن علیکم ندیر پارا چشی رسول حق خود ان کے استاز تا چھتا برا تبلیغ کری شہیدن حق خود ان کے گواب دوے میں سپارا کے منگویدو دل دا مسئلہ دا عرض الاعمال لچ اعمال با پی پیش کی کسی کا شہید دے گواہ دے اللہ مالو سوی چی ان عرض الاعمال فی حقه لم یجئ فی الخبر اصلا پیغمبر وان اعمال پیش کی تفصیلا چی کم اعمال پی پیش کی دا پا اس روایت سرنر ثابت ہو ومن زعما سوک چی دا دعوی لری انہو یعلم اعمال امتی ویعرفهم واحدا واحدا حیا ومیتا چھے پیغمبر بان اعمال پیش کی گئی یو یو پیجنی کہ جواندی دی غم پیجنی یا مڑی دی غم پیجنی لدے وجنے بغا شہید و گواہ جوڑی گی لم یات بدلیل دا سر اس دلیل نشتا او کہ آیت پیش کی دا آیت ولم دلیل نگرزی ذکر چھے پیغمبر جواندی رہ گوئی او واقعی افکو اگر شوی دا داغی نا خبر نہ دے چھ سا حقیقتو نا پا جوان کے دا دیر خبر نا پیغمبر خبر نو نا دا مرگ نروستو برا ٹولو حالات سنگو تا معلوم شی و تکونو شہداء علی الناس او شیطاسو بیان ان کی دا دین خلقو تا فاقیم الصلاة وات الزکاة اللذین مکننام فی الارض اقام الصلاة فابندی کوئی لمانزو ور کوئی زکاة واتسمو باللہ او منگولو لگوئی دا اللہ پٹولو احکاماتو ہوا مولا کوم دا اللہ استاز و مرضگار و حافظ دے فنیم المولا دیر خو مالک دے دا پا دے مدد خوش آل شا فنیم النصیر اور دیر خو مرضگار دے دشمن بڑے تباہ کی تفریح کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ده صورت مناسبت ده مخ کی صورت سرا روح المانی کے داسرے چه ده مخ کی صورت پاخر کے ہوئے لو یا ایو الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون کامیابی و ده فلاح پروگرام ذکر کو نو ده صورت پہ ابتدا کی وی چه قد افلح المؤمنون اور رسول اللہ پاخر کے بہو آئی انہو لا یفلح الکافرون کافران نہ کامیابی گی اور مومنان با اللہ کامیابی دی صورت کے شپگ عقلی اور پینز نقلی دلائل با ذکر کی ایو اجمالی نقلی دلیل برا دیر پا رہی چی شرک فیلی دے ختم شی اور آگے دا نفذ تذکرہ بھائی اور صورت پہ ابتدا کے با امور دافعال عذاب ذکر کی پدے کے دلائل اعترافی و پدرے زیون کے راضی سلورتیا شپگتیا او اتاتیا کے اور دا متقین و اوصاف ذکر کی گی اول اور آگی بدلے اور بیا با دا دولسم نمبر نہ دوشتما پورے دلیل عقلی ذکر کی اور تفریح بھائی شگر برکات فارسیس کے یو اللہ چی بل سوگنشت جستا پسیس کے برکت واچی بیا بھائی کلا چی دھیم دلیل ذکر کی نہ بیا و پاغیبان رستو بل تفریح آ کبھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مانا کی کارباسو مومنانو پورا کامیاب دی مومنان مومنان پورا کامیاب دی مومنان سوک دی تدی اوصاف الذین هم فی صلاتهم خاشعون دا کسان دی فی صلاتهم خاشعون چپخپلو منزنو کے عاجزی کا ان کی دی پزڑک کے عاجزی دا خواہ فرض منز کی آیا نفل منز کی خواہ عاجزی کی. ابن کثیر دا حسن بصری قول نقل کرے دے چھے دا خوشو تعلق دا رس رو نقل کو لگے دلو اور سترگی پٹے کرے لے اور دا مٹھے دا سے جکتے گندگی کی اثر ورط ورشیٹ کی ردی دا خیال لگا نجی ردی دا وجن امتا خوشو آسلی گی ندا خود دا رس رو تعلق ساتی. اور علامہ آلوسی دا زحاق قول نقل کرے دے چھے خوشو دام دا چھے وضع الیمین علی الشمال پگس لاس بان داخل آس کے دا عائشہ رضی اللہ ترنا دا نبی دا تپوس کرو نورتے ویلو تپوس ایتو کہ چیر پا مانزا کے کلے ہو سڑی دا سے آخوا دے خواہ کلے کلو گوری پاستر گو پا گوٹونو کے وی اختلاس ان دا خو بس ٹک نرے لکر شیطان دا اثر دا وجہ نہیں پکار نرے چی دا سری وشی پا مانزا کے جامو سرا یا بلیو دا بدن ٹکڑے سرا لو بے کول دا دا خوشو سرا منافات لری. اگر تی سند ضعیف دے خو یو خبر اشتا یو سڑے و آغا دخپل گیری سر لو بے کول امون زیم کو نبی علیہ السلام و تا فرمائیلو کزڑک کری خوشو ہوا نپاندامونو باغ خوشو اگر راک کارش ہوا دا سے علماء لکی چی کلتا منز کے ان آسمان تا بنا گو رے اگر چی منزگزار رڑند ولی نی ولیکن برا قتل آسمان تا قتل دا پک سری ندی پمانزک پتش بانلاس کے خودل سنج رمگا پکا ہوئی دوم مکروح ذکر آمونس چھ دے دے کے با اغا کار کہ چھ دے یہودیان سر مشابہات نی او پا دے کے سراحت وغیرہ اغا تا تا نہ حاصلی گی نچہ چا خوشو اکڑلا اغا انسان کامیاب دے اللذین آم فی صلاتیم خاشعون یو دویم واللذین آمان اللغو موردون آگا سان چھ دے بے فیدے و خبرنا موردون ڈڑکا ان کی دی شرک اعتقادی نے کی بے فیدے خبر رسمنا رواجنا گناہنا عشقنا غلط مین محبتنا داغین عزیزان ڈڑ تو ساتھی ویدا سمع اللغو آرد ون ہو دا لغو نے اعراض کی ویدا مرو بے لغو مرو کے راما فلارا کسر لغو ڈیر پہ عزت سر تیری گی ولدینا امل زکات فائلون آکسان شدید پاکوالی کارونا کون کی دی لزکات دا پاکوالی کارونا فاعلون اگا کون کی دی مراد تا زکات نا دے دے کہ زکات دا نفس تے افعال شرکیہ نا کوی تفسیر جامع البیان ابن کثیر کے دے دے کہ دا سے لکلی دی چی دا زکات چی دے دا خو پا مدینہ کے فرض چی ہو ہاں دا دے دا کم نصاب چی دے خاص مقدار چی دے نا دا پا مدینہ منورہ کے بیار دے احکامات اگر آگر ہو نو گویا ظاہر دارا چی اصل زکات دا پا مکہ کے وہ لکہ سورت انام کے آیاتون ترشیوی روایت و حق ہو یوم حسادی ہی نکہ دا تیشی نبیا زکاة پا خپلا مانا بانے پرے دا زکا زکاة تو سورت مکی دی کنا نو زکاة پا مکہ کے امو مقادیر دلتا نیادو نسابون نیادو غب مدینہ منور کری او کنا توی چی دا زکاة دا اگم با مدینہ منور کرا غل دے نبیا ردین مراد زکاة و نفس میں شرک دے فل نفس دے بچ کا پاک کا قرب لہا من زکاہا دو خیرون قرب لہا من زکاہا ویل المشرکین اللذین لا یوتون الزکات نو زکات معنی و بیا دا کہ د روح پاکیزگی والذین هم للزکات فاعلون دا کسان دی چې د پاکوالی کارونه کوي والذین هم لفروجهم حافظون دا کسان دی چې خپل شرمگاہونو حفاظت کی تخفل عورت حفاظت کی دو مطلبہ یو خارکی نه عورت پټ ساتي اذن زناگان نه کی الا علی ازواجهم مگر پخپلو بی بیانو او ما ملکت ایمانهم یا پخپلو وینزو فینهم غیر ملومین دین دی ملامت کړی شی په دې کې وینزرا او خزرا دیکھو عورت ودی تخارکی دین علاوه نه ومن اتغا ورا ذالکا چاچی طلب کو سیوار دینا اولائی قوم العادون دا کسان دا حدنا تجاوز کو ان کی دی ورا ذالک دوم دے چھر سلور خودن سیوا کی سلور خودن چھر خد سیوا کرلا اولائی قوم العادون پا دیکھ متعام را لی ایران کی کمکی کی شیگانی کی دا قاسم بن محمد روایت نقل کر دے چھر داغن دا دے مسئلے تا پوزشو ناغور پوی چھ دا اللہ کتاب کے دا حرام او دا آیت وطوی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین او بعد مبصرینم وی چھ دا رد پہ شیگانو باندے ذکر آگی کار چھ دے ندا متعہ کولی حال دارے چھ دے متعی پہ وجہ سر لوازم دے زوجیت نہ ثابتی گی مثلا عدت تی طلاق دے ایلارا زہار دے محسن کی دلی لعان دے نان نفقاو جامی دی میراث کے ایسے ملاوی دلی اغاو پا دے متعی کے نرازی چاچے دے نسبتو اغا امام مالک تکڑ دے لکا پیدایا کشتا دا غلط خبر دا امام مالک خود دے دون خلاف دے چی پا دا غن دم ثابت را چی چا کری ناغل حد ور کرا بالکل زنا باقی ده دینا علاوه بلا لار چه ده ناغا دام ده چه یوتن چه کم ده منیب ده ده غلط طریقه بانه اغاو باسی استمنا بالیدو ناکه حلید ملعونونو حدیث خونه ده حتی خلقوی چه حدیث ته ثابت نره خلیکن یو خبر ده چه ناکه حلید ملعونونو اور سعید ابن جبیر قول داره چ اللہ کی قوم لا عذاب ور کی چے ایر خپل مذاکیر سر دوڑو بولو آلو سر لو بھی شروع کڑی وی او عطاوی کدا سے لاسونا باغا حاملے نو گویا ایت کے رد پدی باندھم چے استمنا بری ادو باقی مسئلہ چوا اگر من ذکر کڑو ود فتاوی پدو عبارتن سرا چے نفس مسئلہ کی س خبر ادا داغے ذکر من کڑو او نم پخپل کتاب کی دالی کلی دی جدا کار جائز دی وسر لکلی دی جدا کار ٹک نہ رے مسئلہ صحیح دا تحریف دے عبارت چھ دے ناغت صحیح نہ دے والذین ام لے اماناتیم آکسان ومن اتغا ورا ذالکا چاچی طلب کو سیوار دغی کارنا متعا نور کارونا دا کسان دا حدنا تجاوز کو ان کی دی والذین ام لے اماناتیم آکسان چھ رخپلو امانتونو وعادیم و رخپلو وعدو راعون خیال سات ان کی دی راعون قائمون بحفظی ها و اصلاحی وادر اکڑا تسخط دے اکو ادا سے کار بکیگی بس دائن خلاف بیا مکوا والذین هم علی صلواتهم یحافظون دا کسان دی هم علی صلواتهم چی فقبل فرض منزنو یحافظون حفاظت کی اوقات تگوری شرائط تگوری او صاف دا منزو چی سنگ پکار دی غپائے کے پیدا کی اولائے کدا کسان هم الوارثون دا حق داران دی دی وارثان دی الذین دی تا صفت کاشفو یاد فی بیان یا بدلو الذين يرثون الفردوس دس وارثان دی حقدار دی جنت الفردوس هم فيا خالدون دی پڑے کہ ہمیشہ ہی ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين انسان دا پیدائش ذکر کی دلیل نفسی اول میں انسان پیدا کر دے اول ایجاد نے ایجاد دے انسان دا اول ذکر کی او خامغا بتا کہ سلام ہم پیدا کر دے رہا انسان من سلالت من تین دے چانشوی خٹنا دے خلاصی دے خٹنا دے سلالی بیان دے من تین سلالہ سرا اپنی بیان یا بدل چکم خٹا خور چانکڑی شوی خلاصا دا غینا سما جعلنا نطفتنا بیاکی خودلو منگا نسل ددو نطفتنا نطفا ځکه چې آدم علیہ السلام د نطفه نه خونده پیدا نه په دې طریقې پیدا لري او فورن زربس پیدا شو غټ شلوې شو الوی او ثم جعلنا نطفتن الف لام میم سجده کې براشي نسله بیا کې خدا مونږه نسل له نطفه فی قرار مکین پاغزه د قراری مضبوط کې د ماده رحم خضر یا خردا یار سوچي دي داغه چې کم رحم نه پاهه کې د نطفه اگر زیو اونیسو ثم خلقنا النطفتا علقتنا بیا جوڑ اکڑلا منگا النطفا رضی نطفینا علقتنا وینا جم فخلقنا العلقتا مزغتا بیا جوڑ اکڑلا منگا رضی جم وینا پوٹی رغوخی فخلقنا المزغتا ازامنا بیا اگردولا منگا رغوخی را پوٹی ازامنا اڈوکی فکسونا لازام الہمان بیا واغستو منگا ری اڈوکو تا غوخا ثم انشانا و خلقنا آخر بیا پیدا کو منگا غاپ ابنی پیدایش کے فتبارک اللہ و احسن الخالقین دیر برکت والا دے اللہ چو دیر خو پیدا کو انکے دے دار سیزو برکت پکے مچا انکے دے مبصرین دے دے کئی اور استنباط کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہونا یو ذلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوالا ناستو او تپوس دو دیکی دو چه لیلت القدر بکلی نو نور صحابه کرام ہوئی چه اللہ آلمو منتا پتا نشتا نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ ابن عباس نا تپوسو کچه تپا کسا ہوئی ناغور تاویل چه زمان خدا خیال لجی دو پویشتا مشفا باندی لیلت القدر وی دلیلو وی دا وو عادت چه دی ندا دی دا سی اسمانو ناو دی زمکا وو زمکی وو فوقکم سبع ترائق لاری و دا پیدایش دا طریقی وش مارا نطفا و علقا و مزغا دا دام و دا پیدایش چکمی طریقی دی دام و دا رزق طریقی دی دام و رستو بسورت عباس کراشی چه باران رو وره دا بوٹی رو و تلشققنا الارد شقا فانبتنا فیا حبا و عنبا و قدبا و زیتونا دکا و نجد عرص و دی نو معلومی گی چی دی وو لڈیر لوی دخل لی نو گویا دا وو واللسم خو ندا ندا نو ویشتم دا نو دا ما پا زین که خوی دارازی چی دا پا ویشتم باندی دار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو استدلال لی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پا دیس رڈیر جات خوشحال شویو گو رکانا دیس رڈی تا دی لکتا نو جوان تا دا سر دوکی لا مکمل شوی ندی لکا لکا او اللہ والا دون علم پا قرآن کریم کی اغور کرے دے فتبارک اللہ و احسن الخالقین وی موسرین لکی چلے نبی علیہ السلام یو کاتبو داغنم و عبداللہ بن سعید بن ابی سرحو دے عبداللہ بن سعید بن ابی سرح بن نبی لکل کولو یو دلی و تا املا کولو چدا سی لکا ولقد خلقنا الانسان اغلکو بیا تردی دے پوری چلو رسیدو ثم انشانا و خلقنا آخر نرزان نے پکیووی دے کاتبو فتبارک اللہ و احسن الخالقین ناغا اوی نبی علیہ السلام وطا چم دکا شاندی ویلی کرا تا چے ہوئے ناغا لر مراور شجی دازنگا قرآن دے ما اوی جی داسی دور پسی نا دیم بی چی داسی دور پسی مکی تلڑا کافران سر ہو سی دو لیکن رس تے بیا اسلام راوڑ دے اسلام ایڈیر خشوے دے معلومی کی دا چی دا آیاتون پدا سے انداز چلی دلی دی چی دے مستقل اعجاز چی بے انسان بے انسان ہوئی بے اختیار بے انسان ہوئی اختیار بے نہیں ہوئی با فتبارک اللہ احسن الخالقین مسئلہ تے یو بلا معلوم شوی دا چھے خلق نسبت بغیر اللہ تا نہ کہے پلان کی خالق دے دا بنوے دا پلان کی خلق دے دا بنوے سم انکم باردالک لمیتون بیا بتاسو باردالکا پس دے عجیبا عجیبا کاروننا اچھے کم پت طریقے جی کرشوی پیدا کرے میں لمیتون خام خوابم رکھے گئے سم انکم یوم القیامتی تو باسون یا بتاسو دا قیامت پورت دوبارہ پورتا کولی شیر قبرنونا نفخ ثانیه چی کلو شی پدویم دلبانی پکوالی شی ولقد خلقنا فوقکم سبا ترائقو خام خوابتا کی سرا منگا پیدا کردی ستاسو نو چطو سبا ترائقو ولاری دملیکو ترائق جمع را طریقی یا تی طبق مراد دا تیح چی ورطوی دکی گی آسمان ستاسو را پاس جوڑ شوی دے اور لاری جی پی او دا لاری دا فرشتو دا تلو راتلو چه احکامات زمکی تر آرسی داغی اگر روڑو ندی وما کنان الخلق غافلین او نوی منگا رخ پل مخلوق دا پیدایش نا بی خبرا ما چې څه پیدا کړی دي داغه په مصلحتونو باندې د پوهه متر قیامت پورې چې د دې لپاره څه پکار دي څنګه مصالې دي هغه بوله ورکوم. وانزلنا من السماء ماء فدیکړي په دې طریقې سره اوس د بقا انتظامات وګوره. اول د بقا انتظام وانزلنا من السماء دا په باران. دویم د بقا انتظام فان شان علیکم بی جنات دا په بوټو. نو دا دوا د بقا انتظامونه ذکر کی. وانزلنا من السماء ماء بقدرنا اراورو مونگا من السماء رپورتنا ما ام بقدرنا اوبر باران پایو اندازه باندې. دا بقدرن صفت ته او دا سه او بچ غي او اندازه را خاص کنا او فل ارض ني ساري کو دا بیا پد ازمکا کی. وإنا على ذهاب به لقادرون همغار دي پوچولو خامخا قادريو. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وبمرا ورول دين وبوچولم شم أريت من أصبح ماؤكم غورا ومن ياتيكم بماء معين ذهاب بوتلو توي وچولو توي نداجي نوم دا دم چو فدي به دا وإنا على ذهاب به لقادرون چه خوچی لڑشی. پانشان آلکوم دا بقا دویم سبب بوٹی دی بارانو چه کنوز با بوٹی روزی میوی خوری ترکاری خوری. پانشان آلکوم پس و پیدا کرمونگا ستاسو دا پارا بی پدکی و بوسرا جناتین باغونا من نخیلین دا کجرو و آنا با دانگرو. دا دوی زکا ذکر کرلو چه دیکی فیده و برکات دیر زیاد تی. لکم فی ها پا واکو کسیرتون تازه لپارا پدی باغونو کې ډېر تازه تازه میوي دي. ومنا تاکلون ازنه داغینه خوریوما وشجرتان تخرجو من تور سینا اغه باران سره ونه پیدا شولا پیدا کړې د مونږه ونه تخرجو چې روزي من تور سینا داغه تور خېستا نه دای خېستا غر نه تم بو تو بدونه راټو کوي تیل وصف غل الاکلین او پخکړ دې لپاره د خوراک کوونکو زیتون د دې تعریف کی. علامه علوسی لیکلی دي چې زمونږ په عراق کې زمونږ په کولو کې دا فقیران خوري اوس کو دا ډېر ګران دي غریبانان زمونږه دا زیتون خوري ډوډۍ سره خوري چې کوم غریبانان غریبانان دي او مالداران خلکو دی دی په کې روجه پخې کی نبي هغه سره خوري او دا مالداران ډیر کم ډوډۍ سره خوري. او خپل خبره ذکر کړی دی دې وانه مشغوف به منذ انا یافعون زغه په دې باندې ډیر مینه په دې زيتون باندې کرن بالغ شوی من ډیر خورما څنګه خورم کله مستقل تش زيتون خورما اکل بل سی سره ګډ خورما طبعا خورما دې استقلالا خورما. او بیا وی زم د بغداد داخلك چدی په دې علاقه کې خلقه ده پخکڑی ده پاراوم استعمالیم. او زماویم ده عادت تره دیر پخانه زماو سره دیر مینا و محبت و الفت تی زکا چه نبی علیه صلات و سلام بده ده خوراک کو خوڑل بے ده ده نبی نه ثابت را چه اغا یو زل ده گرد و جب چه وا پا زیتونو که پخکڑی و خوڑلی ده ده خود آغا خبر را. خطیب بغدادی ده فیده ذکر کردی تقریبا ولس ولس نا جوړتیا غانو کې دار زيتون دا تیل پکاريږي پای کې یو جزام هم دی. خو یو خبره کړی دا علامه ابن قیم چې عام استعمال یې مکوا دا په ګرمو علاقو کې لکه حجاز شو مدینه منوره شو الته صحت او بدن د حفاظت د پاره ډېر خل عربیان ډېر خودی سار پناشته کې زيتون استعمالي او چې کم الګ کړی دي چې یخ یخ کړی دي ناغه کې دا الګ ضرر ورکی نگو یا دا گرم علاقه یا حکم ده و دا یخ علاقه بل حکم ده. پیغمبر ندی بیدی چی دا دی یا علاقه دا حکم ده دا بل چه علاقه که تقسیم راولو بلکه دا تجربه نصابه دا خبره ده.